ठीक, इसी तरह अब अगर आप रात में दौराने नींद जाग गए तो क्या करें? तो आप सब फरमाते हैं, अगर तुम में से कोई शख्स रात में जाग जाए जो कि उसके उठने का वक्त नहीं है, कि होता है ना कभी नींद होशियार हो जाती, तो वो ये पढ़े, और आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क वलहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, सुभानल्लाह वलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ लें, और इसके बाद वो जो दुआ करेगा अल्लाह उसको कबूल कर लेगा। क्यों? तो नींद में भी अल्लाह को अगर कोई आदमी ना भूले तो अल्लाह उसी कैसे ना सुने। तो आप फरमाते हैं कि जो नींद में से उठ जाए कभी जो उसका वक्त नहीं है, तो ये पढ़ ले, इस पढ़ने के बाद जो दुआ करेंगे अल्लाह कबूल कर लेंगे उसकी दुआ। इसलिए कि नींद से बेदार हुआ तो आदमी आउट ऑफ माइंड होता है अक्सर, उसको कुछ समझ नहीं होती, और उस ना समझी में भी वो अल्लाह का कलाम पढ़ता है तो अल्लाह क्यों उसको बोलेगा? तो अल्लाह आपसे फरमाते इसके बाद तू जो दुआ करेगा तेरी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करेगा। फिर नींद से अगर तेरी नींद बेदार हो जाए तो ये पढ़ ले, तो नींद से बेदार बीच में हो तो आपसे ये पढ़ते, और हमें भी ये सिखाए कि हम लोग ये पढ़ें। ठीक, हम कोशिश करें कि इस चीज़ को हम जो है पढ़ें, और भी बहुत सारे जिक्र अस्कार हैं जो